أيها المسلم أيها المسلم أيها المسلم أيها المسلم أيها المسلم أيها المسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقيستيال كسود واذا برنامج كدير رد جمعها جمع والباه اياد حليادا اوكالا كمقشان ورباهنت اسلاميق اه اي الفرقان آلابان وحنو كسود بنا موضوع مهم اه تدبات كان هدو الله اود له دونو كبي اهم ببرنامج كوحنو كل فقوري دونا دقال كي ويناه اي دوان كدعي ديغان كعوس وين اي قبل كاقل قدود iyo raadadkii ka dhashay waa maxay ififaalaha imika muuqanaya kadib dagaaladaasi. Barnaamijka waxaa nagala qayb galaya aqoonyahanada Ramadaan Haaji iyo aqoonyahan Abdullahi Ahmed Abdulle wa markale iyo diirada jimcaha. وهجاك دغيستيال مركله وحنو هوديد كلينهي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سبتيدي لا سو دافاي ويرر علوس ايا waxaa uu ka dhacay deegaanka Cawsweyne ee wilayada Galgaduud halkaas oo dawladda federaalka looga dilay ku dhawaad 200 oo askari gaadiid iyo maxabiis ayaa looga qabsaday hubka isagu tiro malahan waxana deegaanka dib ugu soo laabanaya dadkii horay uga barakacay. Sidoo kale raadad waaweyn ayaa ka dhashay weerarkaasi oo ah in ciidamada dawladda federaalka ay ka baxaan degmooyinka gobolka Galgaduud ee dhawaanahanba ay duulaanka ku yimaadeen iyagoo ay korka ka galbinayeen diyaaradaha Mareykanka. Inta aanan lafagurka u gudagelin saakana gobolka Shabeellaha Dhexe waxaa laga soo sheegayaa firxad ciidamadu ay sameynayaan. Abdullahi Yasin Jaamac ayaa si gaar ah ula socday. Abdullahi, maxaa ka cusub dhanka iyo gobolka Shabeellaha Dhexe? Soo dhow. Gobolka Shabeellaha Dhexe cabsi xoog leh ayaa ka jirta oo la xiriirta in xarakada Shabaab Mujahideen ay weerar ku soo qaado kadib markii ay xuleeleen amaba ka guureen ciidamada dawladda federaalka ee ku sugnaa shalay subax. Ciidamada dawladda federaalka waxay ka baxeen degmada Aadan Yabal, gaar ahaan ciidamada Gorgor la yiraahdo. Fariisimo ay ku lahaayeen ay ka tageen alaabihii u yil xataa waa wada qaada waayeen oo qaar bay ka tageen. Dadkii deegaanka ayaa meesha ku xumay oo ka gurtay. Waxay taasi ka dambeysay markii ciidamadii dawladda federaalka ay ku soo jabeen gobolka Galgaduud oo ilaa iyo 7 fariisin ay soo baneeyeen, kuwaas oo ku jiray saldhig ay ka sameysteen magaalada Cawsweyne ee gobolka Galgaduud, halkaas oo xarakada Shabaab Mujahideen dhowaan ku weerartay ayna si hordhac u sheegtay in 178 askari ay ku dishay gaadiid iyo hubna ay ku furatay. Ciidamadii soo jabay marka oo ay ku jiraan kuwa ka baxay Galcad, Eeldheer, Budbud iyo Masagawaay ayaa waxa ay mareen gobolka. Marka waxaa la yiri biyo fadhiya biyo socdaa kiciye. Xaaladda gobolka Shabeellaha Dhexe qalqal ayay gashay, gaar ahaan maamulka Hirshabeelle iyo ciidamada dawladda federaalka ah. Taas ayaana keentay in ciidamada dawladda federaalka ay u guuraan dhanka magaalada Muqdisho. Xalay waxaa la ii sheegay in baabuur tiro badan oo ciidamo ay ku hileen yihiin ay ka gudbeen masaajid Cali Guduud iyagoo u jeeda dhanka magaalada Muqdisho. Madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe iyo hogaamiyaasha Mooryaan gobolka joogtay oo horay darajooyin ciidan loo siiyey xilalna looga dhiibay dawladda federaalka ah ayaa lagu yiri gobolka difaacda. Arintaas oo ka dhigan dhurweega dhagiisa kugu ogi Cali Guudlaawe shalay iyo daraadba waxa uu socdaale ku marayay deegaanada Nuur Dugle iyo Daaru Nicma iyo Kowsar. Waxa uu dadka dhahay war rasaas iyo badar baan idin siinayaay noo dagaalama. Runtii qof walibana wuxuu ogyahay wixii ka dhacay Cawsweyne oo ah waxaan indhaha laga qarsan karin. Marka waxaa la ii sheegay dadku in ay rasaasi ka qaateen, laakiinse odayaasha deegaanku mar aan la xiriiray waxay ii sheegeen in aysan filaynin in uu helayo Mooryaan qabiil oo u dagaalanta. Magaalada Aadan Yabal gaadiidka xamar aadaya ayaa qaaliyoobay. Dadkii dawladda federaalka la shaqeeyay markii ay deegaanka qabsatay iyo kuwa iyada ka tirsanayba waxay u ararayaan dhanka magaalada Muqdisho, magaalada xaalad jahwareer leh ka jirta. Cali Guudlaawe xalay Aadan Yabal ayuu ku hoyday asiga oo dadka ku cataabaya ama qabaa'ilada deegaanka oo leh war aanu istifaacno, war halay difaaco, war xaajadu way ugu xun tahay, laakiin waxay u badan tahay inuusan helin cid sida asiga uu rabo dhaqankeedu uu noqdo oo inta hub qaadata difaacda. shal galab waxa la sheegay in deegaanka Kowsar oo dowladti aadan yabal ku yaala lagu kala cararay oo wixii oo ciidamo joogay iyo shakhsiyaad kale oo dowladda federaalka la shaqeeyay ay cagaha wax ka dayeen markii loo sheegay war la xariira in deegaanka Kowsar u dhaw lagu arkay ciidamo ka tirsan xarakada shabaab iyo mujaahideen dowladda federaalka ah waxay ku guuldareystay in ciidamadii ku soo jabay Galgaduud iyo kuwi ku sugnaa gobolka Shabeellaha dhexe ay halka ku hayso waxay yimiday sidaan la socono ra'iisul wasaaraha sarkaalka u sareeya maxkamadda ciidamada waxay yimid gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo xubno kale oo badan oo dowladda ka tirsan oo qaar ay xilibaana yihiin way yimaadeen aad iyo aad ujeedkii uu yimaadeen waxay ahayd in ciidamada Galgaduud ku soo jabay iyo kuwa kale Shabeellaha dhexe jooga lagu hakiyo halka ay ku sugan yihiin oo la yiraahdo war ugu yaraan aad iyo aad difaac ka gala arintaas ciidamadu markay diideen waa laga horwareegay runtii waxa la yiraahdo socda maxaa yeelay xal kale oo in laga horwareego aan ahayn waa la waayay sheekada markii waa la bedelay markii iclaamka ama warbaahinta laga hadlay oo waxa la yiri askartu waa daalan tahay waa la fasaxay waxa la ii sheegay in rag ku soo jabay dagaalka cuusweyna qaarkood oo heladood u tagay ay u sheegeen in aysan mar dambe qori qaadi doonin dagaalna geli doonin dowladda federaalkana ka sii mid ahaa doonin xarakada shabaab iyo mujaahidiin aysan la dagaalami doonin wax ay soo arkeen aysan ahayn wax loo dul qaada karo ama wax la wajahi karo aysan ahayn kaasina wuxuu ahaa Cabdullaahi Yaasiin Jaamac Cabdullaahi Soomaali markan falanqaynta iyo lafagurka ayaan galeynaa aan soo dhaweeyo aqoonyahanada martida ah waxaan ku hormarayaa aqoonyahan Ramadaan Ramadaan markii hore aad baad ula socotay wararkii Cawsweyne waa maxay shucuurkaaga maxaadse ka oranaysa bismillaah alxamdulillaah wassalaatu wassalaamu ala rasuulillaah allah weena mahadla subhanahu wa ta'ala wa ku dhawahay bahda warbaahinta Al-Furqaan weerarka Cawsweyne ka dhacay deegaanka ka tirsan wilayada Galgaduud meeshana waxaa laga arkay in ciidanka Ilaahay subhanahu wa ta'ala aan la babac dhigi karin alla weynana subhanahu wa ta'ala laba qolo sideedaba adduunka quraanka ku cadeeyay wa alladiina aamanu iyo walladiina kafaru alladiina aamanu waxaa la yidhaahdaa in allaale intii shareecada Ilaahay in lagu dhaqmo ay ka go'an tahay walladiina kafaruuna waa in allaale intii shareecada Ilaahay liddigeeda wadata ee ka soo horjeeda ama dimuqraadi a wadato ama fikir iyo dhaqameed iyo xeerbeegta ayaga ay wataan ha wataano waman lam yaxkum bima anzala allahu fa ulaaikum alkaafiruun labada qolana hadda ilaahay qofka uu micigooda yahay waa la og yahay alla weynana qur-aanku ku yiri in tastaftixu faqad ja'akum alfatx wa in tantahu fa huwa khayru lakum wa in tacuuduu nacud intaasoo dhan maxay ku dhaceen marka tiradaa doontiin la imaada magagaa doontiin yeesha waxaad gashiin oo goysiin ma leh ilaahay wuxuu ku qatima sababta wa ana allaha maca almu'miniin marka alladiina aamanuu yuqaatiluuna fii sabiilillaahi wasaas mana dhicinba muslim iyo gaal dagaal ku siman taariikhda islaamka haddii dib loo baaro ma jira mar walba gaalada awood iyo hub iyo tiro lahaan jiray laakiin kam min fi'atin qaliilatin dagaalka Cawsweyne ka dhacay waa dagaal hadda in laga hadlo ama la sharaxaahu ka dhan saa mucjisadii meesha ka dhacda waa wax la wada arkay la wada dhigay qadka internetka marka meesha wixii ka dhacay anwaan waxaan u arkaa dagaalkaas in Allah subxaanahu wa ta'ala malaa'igtiisa iyo mu'miniinta intana waman nasru illaa min cindillaah falam taqtuluuhum walaakina allaha qatalahum wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha rama wasas waa muhiimadda waa alla weynaa laayay waa taiwaan ku soo labanaya ee aqoonyahan Cabdullaahi Axmed Cabdulle aan soo dhaweeyo isagana oo dhinacayga bidix fadhiya ustaad marka hore dhankaaga soo dhawow iyo weerarkii Cawsweyne bismillaah waa dhowahay aad iyo aad baad mahadsantahay idaacadda Furqaan xaqiiqatan hadii aan yani damiirkayga iyo shucuurkayga cabbiro wixii ka dhacay maalinkii sabtidii la soo dhaafay ood weyne Cawsweyne afwan iyo wixii cajaayib iyo meesha ka muuqatay ilaahay baa ku mahadsan awalan wa aakhiran xaqiiqatan waxaa la dhihi karaa allah subxaanahu wa tacaala waxba kagama tegin kitaabkiisa quraanka wax badan buu noo sheegay hadday noqon lahayd cibar iyo hadday noqon lahayd siira iyo hadday noqon lahayd cilmi iyo hadday noqon lahayd axkaam iyo hadday noqon lahayd jamiic alxayaa rabbi wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala qul liladiina kafaruu satuglabuuna wa tuxsharuuna ilaa jahannam wa biisa almihaad qad kaana lakum aayatun fii fi'atayn iltaqataa fi'atun tuqaatilu fii sabiilillaah wa ukhra kaafiratun yarawnahum mithlihim ra'ya alcayn wallaahu yu'ayyidu binasrihi man yashaa inna fii dhalika lacibratan liul absaar rabbi subxaanahu wa tacaala saas ayuu ku leeyay kitaabkiisa casiiska الآيات في سورة آل عمران ووحان كوذا دركسن هيوه إلهي سبحانه وتعالى وحوير قل للذين كفروا ستغلبون والذي قال نقول دولا والسين يدل على المستقبل عند النحويين يعني سوف والسين ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد مركز إله سبحانه وتعالى مثال كاني وقدر آيات يعني فنجلي وحيري ربي قد كان لكم آية آية وعبرة يا أركتي يا عقل ألين وأنا موقتا وحماشة كدعي وإلهي قبطي وإلهي دقي ما مليك ارتد سيدا عن أنو كل شعور كي يعني وحولي ألا قد كان لكم آية في فئتين التقطا لبكو حوض أو كل مي يا لبكو حوض ماشا محاك جري محاي حالك تاي محاك موقضة وحبنا اللي سويدي ومهم وقتاي يا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة تعبيرك إيو ما ركتي بلاقض قرآنك إيو صدو عبريو أبدا وحو عبريك رؤام وسو ما ركتي هل بيغ لقرب ديك راي مجرو فئة تقاتل في سبيل الله هل في سبيل الله إلهي درتيس كتابك قال حكم كيس دين تيس قرقنك شريعة حجابك إسلامك يعني ما رتي سيالي لو عنقو نيمك شونته إن عنو وين سيالي لو وان عقل جاي قد نشو وأخرى كافرة فيري كافرة إلهي وحويري يرونهم مثلهم رأي العين يرونهم يرون مثلهم رأي العين آيات سوحا كجرة تفاسير بضن أقوال ترى بضن وما ركتي مروح اللي قال هذا أركتي وما ركتي مسلمين تي وكبضن مروح اللي قال هذا وحيا مسلمين تاو حياركين قال هذا وير مروح اللي ضدك لي هايان وميش الجوغي أي يعني أيا كانت يا إلهي سبحانه وتعالى يعني السيدة وميش هاسي قال له وحوليه قد كانت لكم آية ليش للآية يا جماعة جماعة الله خير ومدوا إن عقلي هذا كلا قادو إن هذا كلا فرتو قال شذي هذا أي ماركتي ومهم عبرة آية مرك آية سوما هم يشاو حكا دعي آيو يا كهدلي ضدك كهدلي ورنم رفيري سيدي واحد لين سيدي ضدك أركان وحاي الشيقين إلهي سبحانه وتعالى غني ماذا لقيه لي حولها لقيه لي وبك لقيه لي مالك يا بابورت لقيه لي يعني وح يعني تراد عيدا كنتو لينا فيري لو أكون أبا فعل شيئا مو لو أكون يكبضا عيدن كاد قالي او شباب شيغي ماي او انت هاسا غشديه ماي او ما ركتي وا سر للغايه للعيدن يا ما لي هي بسلادين يعني يا اي الناس البوش الله الله امده ما يزلين عادلين والله ابن كيدين تلو حسدين لكن محمد عبره اياك جرت وحا كسيمده والله يؤيد بالنسر من يشاء يعني افترام محمد ترتو تيانا وحما ما ترتو هب الله يسو محمد ترتو والله يؤيد بنسره من يشاء ان في ذلك لعبرة للأبصار أبصار أيها الجماعة أيها العقول وحركتلو أركتدو أركتدي إنها أهد كلية معها أركتدي يعني لبضع إنهود معها وأركت قلبك أفرا جزاكم الله خير بل أفير صدا إن في ذلك العبرة للأبصار إلهي سبحانه وتعالى سأسولي عبرتنا وآيات نعم ويهي وان كوسو اللابان يا أستاذ عبد الله أن سيو إن رمضان رمضان weerarkan si aad ah ayaa looga hadlayaa saameyntiisa iyo mowqica uu ka dhacay iyo waqtiga uu ku soo beegmay intaba marka la eego dhankaaga weerarkan muxuu uga duwan yahay weeraradii hore ee dhici jiray wuxuu uga duwan yahay weerarkan waxaa ku jiray isqaadqaad oo qeyru caadiye isla weyni qob weyni warqad yaro miis la saaray la yiri waa kan the plan we are going to fight against shabab this is the strategy warqad yar inta la soo qoray daqariirada markii warqad lagu sawiray waa wax yar moqt ee liir qorshaha dagaalka ee shabab uga hortageyno waa kan inta hadii laga yimaado ceelbuur inta waa isku dhamaato markaa waxa way waa muqaalka u muuqdo ma aynan fiirinin allah ku malaa'igtiisa mu'mininta iyo dulka natirkiisa baaxada uu ku fadhiyo marka soomaali waxay diraada habar fadhida lagdan la qaabsan adi meesha la isku lagdaay laba rag ayaa war meesha fadhida arisaas ma yeeshid inta jac inta ka wareegta maha waa qaabku aragtideed ula muuqda waaye laakiin waxa weeye meesha waxa ka dhacay waa aad uga duwan yahay isku midna maahan haddii loo fiirsho maxay toor waxyaabaha ilaahay subxaanahu watacaala mu'miniinta uga deeqay baktiga isbilqay meesha ilaahay uu bilqay mu'miniinta gacantooda ku cadaabay iyo gaadiidka iyo zaadka iyo nicmada meesha laga helay qanaa'imta wax inta lagu sheegi kara maaha dagaalna sidiisaba amarka allah hadii la qaato waa guul qaatiluuhum yucadibhum allahu biaydiikum wayuqsiihim waa iyo dambaysaa su-aalaha la weydiin doona inay ku soo socdaan hoogii ku dhacay insha allahu tacaala waa ka hadli doonaa marka dagaalka dagaaladii kale wuxuu uga duwanaa waa isqaadqaadkaas iyo hubkaas faraha badan iyo waxa ay isbideen aragga ay istuseen aragna ma ogtahay haddii uu gaal yahay hadduu mu'min yahayba hadduu isbido ilaahay subxaanahu wa tacaala danka ma leh diyaaradahanay isku hallay hayaan iyo maxay toore waxaan waa isku dhammaatay barnaamijkan hataa warqada waa daadiyeenoo ay leeyihiin ilaahay mabdiciisa ka tanaasula kitaabka iyo sunnada alla weynana wuxuu mu'minka leeyahay sidaadaba ha isdhiibin hadda muuminka hadduu ilaahay warkiisa qaata ciduu war ka yeela male soo maa oka waa tahay ustaad cabdallah dhanka qabaa'il ayaa jiray oo ka soo horjeeday xasan sheekh madaxweynaha dowladda federaalka ah ee bal ka waran dowrka ee qabaa'ilkaas ku dhaqan bariga wilaayada galgaduud iyo kaalinta ay qaateen waa maxay qiimeyntaada awalan waxaa leenahay horta jasaahum allahu khayra aljazaa qabaa'ilkaas soomaaliyeed ee meesha degan ilaahay cimrigooda iyo caqligooda iyo cubadkooda iyo cidooda iyo waxoo dhan carigooba allah u barakeeyo xaqiiqatan waxaa la yidhaahaa waa fawqa tacbiir waay fawqa tacbiir ma taqaana yacni qabiilkaas ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu garansiiyey wuxuu waafajiyey xaqiiqdii maahan wuxuu moogtahay iska yeelyeel iyo ha lagaa maqla iyo ha lagu arkay iyo ha lagu ma aha waxaa weyaan waxay markay ka yihiin diin iyo caqiido iyo kitaab iyo alla raaligelintiis yacni fiatan tuqaatilu fii sabiililahi bay gelayaan xaqiiqatan tuqaatilu fii sabiililahi fii sabiililahi bay u dagaalameen ilaahayaa barakeeyo qabaa'ilkaas waa laga hadlay dad badanaa ka hadlay meydiyaa hortay waxbaa laga sheegay marka waxaawaaye maaragtay waa ma garanaya anugu hadda yacni waxaa hadda igu soo dhacayo inkastoo mar hore aan akhriyey taariikhda yacni dagaalo jihaadi oo ka socon jiray ee galbeedka afrika dowlahan maaragtay carabta ee afrika degan yacni dadkii muslimiinta ahaa waa jiraan qabaa'il khudlaan samayn jiray oo balaayo ku dhacday oo inkaari ku dhacday oo maaragtay qabaa'il laakiin istaagay mawaaqiftan oo kale taariikh islaam waa xaafil laakiin waxaan leeyahay hadda aniga qabiilka kani hadda wax aanu hayno waxaa la yidhaha tagta daayo timaadaqow maanta waxaanu haynaa qabaa'il soomaaliyeed oo magacoodii idaacadda ka sheegaya oo ilaahay subxaanahu watacaala u run sheegay ya rijaalun laa tuliihim tijaaratun walaa bicnu dikri illahi waqaamu salaata wa aataa khaafuuna yawma taqla fii lquluub taagan oo wixii yacni waxyaabaha cajiibka oo maaragtay joogsiga ah waxaa ka mid ahaa oo weli hadda la sheegayo oo idaacadda laga maqlayo oo dadkii la soo warinayo dadkii wixii jabay iyo firxadkii cararay iyo wixii kala fiigayay inay duurka ugu wada jiraan qabaa'ilkaasi oo waxay helaan qoryaha ka qaadanayaan oy nafta dhaafinayaan oo maaragtay maxaabiis keenayaan oy hub keenayaan yani xaqiiqatan ataariikh tadkur wa taariikhu tacuudu nafsaha baa la yidhaahaa nimankan taariikhda xusi doonto caruurtooda iyo jiilkooda dambey ka arki doonaan aabayaashaas hadda sidaa samaynaya awlaadooda awlaadooda adduunku sidaa ma ahaanayo taariikh baa la qorayaa waxbaa la sheegayaa laakiin u fiirso meesha aada ka gelayso iyo taariikhda lagaa sheegayo iyo taariikh majiid ah iyo sharaftaada iyo cidahaasi waxaan dhihi karnaa xaqiiqatan waxbay gaareen ilaahay baana ku mahadsan subxaanahu watacaala ayaguna ilaahay ku mahadiyaano hana fiirshaano yayna kana bixin maaragta aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaal waxaan weli dhex maquuranaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo aan maanta ku falanqaynayno weerarkii weynaa ee caws weyne ka dhacay raadadkii ka dhashay iyo ififaalaha muuqanaya markan aan siiyo aqoonyahan ramadaan waa isla caws weyne ee ciidankii meesha lagu laayay inteebay dhammayd awooddooda iyo khibraddooda maxaadse gaar ah oo aad adigu ka og tahay maadaama aad tahay aqoonyahan baare ah niyo waxay ku sheegaan 2000 laakiin waa ka badnaayeen dadka deegaanka ee baadiyaha degan dadka qaar maraan wareerta waxay dhaheen macalimo wax meeshaan socdo anyax anyax waaye dhe anyax wadaad oday oo akhyaara wuxuu yidhi macalimo waxa socdo anyax waa la dhihi karaa yidhi marka 2000 ku sheegaan wax ka jira male magacyo baahalna eweley la baxeen buu ogeydeenoo ay tuur hadday tahay dawaco maxay ahayd dawacyaana dhihine gorgor iyo shabeel harimacad adigu magacyo baahalo wax waa lagu qabo waay markaasay akaabirtii nebi maxamed ka garab dagaalantay ee khaalid ibnu weliid seeftii ilaahay nebiga uu ku sheegay saxaabigii jiliilka inay soo qaataane gaalo gacantiisa ku xasmiye subxaana allah walciyaadu bila dadka hadda deegaanka degan waxay u yaqaaniin haddaa kuu sheego waxay u yaqaaniin deegaanka galguduud mu'miniinta degan nimankaas khaalid ibnu weliid ay la baxeen waxay u yaqaaniin ciidanka fircoon k kuwan cabtooyda oo ayagana ka mid ah kuwa Ethiopia lagu soo tababarane ciidanka Abu Jahal loo yaqaan. Marka waana sida saxda magaca saxda ah waa midkaas ilayn. Toobto ciidanka kuwa Masar lagu soo tababaray bulshada Galgudud waxay u bixiyeen ciidanka Fircoon. Kuwa ay u bixiyeen Khalid ibn Walid oo cabtooydaane waxaa loo bixiyay Abu Jahal. Soo ma jeedid? Waa sax bulshada mu'miniinta cabirka ay ka baxsheen magaca saxda waka. Magacaasi qaadi karaan. Waye ustaad dhankaaga Xasan Sheekh waxaad la socotaa dhuusamareeb muddo ayuu joogay halkaasi hadafka u tagay waxa uu ahaa sida marar badan uu sheegay afayeenadiisa ay sheegeen inuu qabsanayo Ceelbuur. Khudbadaha Xasan Sheekh ee magaca Ceelbuur marar badan ayaa laga helayaa warbaahintiisa, siyaasiyiintiisa, wasiiradiisa, afayeenadiisa. Marka la isku daro meesha ugu badan ee ay hadal hayeen waxay ahayd Ceelbuur, Ceelbuur, Ceelbuur. Maxaa u gaar ah Ceelbuur oo loo qabsanayay aqoonyahan Cabdalla? Waa xaal la yiraahaa halay Soomaaliyeedba waxaa jir la yiraahaa maaragtay sheekay lahayd, laakiin sheekadii hadda ma gelayay uu hinta urgiga ka weyn gabar baa ku baxday yiraahaan Soomaalidu, yacni urgigii ooyisa yiraahaan, laakiin wax kalaa jiray. Markaasa waxaa la yiri uu hintu orgiga ka weyn, arrintu Ceelbuur waa ka weyn tahay. Nana saaxiib nahay wuxuu yiri markii hadda dagaaladu socdeen, war Ceelbuur, Ceelbuur, Ceelbuur, ma fahmin Ceelbuur maxaa yeelu dhahay. Ceelbuur sooti annaga aan maaragtay u dhalanay oo naqaanay maahaanu yiri xaqiiqatan. War Ceelbuur waa asalka asaga, laakiin waa naxamara wax mar ku koray. Ceelbuur sooti aan naqaanay maahaanu yiri wax dhahdas wadsta. Yacni xaqiiqatan su-aashaas annagana waa isweydiiyey, ninkaa saaxiibkeen waa isweydiinay, waa la yaabanaa. Laakiin waxba dhib male, way iska cadaan doontaa, wayna cadaanaysaa. Yacni xaqiiqatan anigu waxaan ogahay oon cilmiyan mineraliska ama macaadinta iyo meelaha ugu fiican ee dalkeena ku jirto, gobollada dhexe khaasatan eri Ceelbuur ilaa Gaalkacyo iyo dhulkan gobollada dhexe waa la yaqaanaa, Galgaduud iyo Mudug laisku yiraha gobollada dhexe. Markii la kala gooyey ay Mudug iyo Galgaduud loo baxshay, hal gobol ay ahaan jireen, waa macruuf taariikh. Waxaa ku badan macdanta, macdanta gaar ahaan macdanka ugu qaalisan, macdanta ee uraniumka. Warar marka waxaa jiro oo cajiib ah oo waanagtay, yacni qaya sirran lilqaaya waxay dhihi jireen maaragtay, oo meeshaas inuu dhiil jiro iyo daraasaad iyo heshiisyo iyo maxaan ku iraahdaa dilaaley maaragtay Xasan ka gaday arintaas iyo yacni. Laakiin taariikhda iyo dhacdada iyo waqtiga iyo waaqaca loo deynaa, anigu inta hadda macruufa iyo macluuma aan u leeyahay in Xasan meeshaasi uu qandaraas ku qaatay sidii qandaraaskii badaba loo gadanayay, warkaas loo fiirsado waa gadan yihiin gobolkaas, wuxuuna ku gadan yahay wax la yiraahay uranium oo weliba xataa cumqiga dhulka ma jirtaa la yiri, waxay taalaa surface-ka ama sadxiga kore ee dhulka, wax yar baa la xaqayaa ciidda. Waxaan dhammayn maaragtay yacni 10 mitir iyo wax lamida caalamka lagama helo, meel dheer baa laga qodaa, aad baa loo raajaa meelahaas u dhoobanya. Marka waxaa la istusay wallaahu aclam xaqiiqa in yar hadda waxaan intaan la is-arkin oo la isku soo bixin oo caalamkan waa la arkay laga faa'iidaysto. Hadda dhul gobolkan la qabto, markii la qabtana hore laga boobsiiyo, xataa meeli laga dhoofin lahaa iyo ciddi qaadi lahayd iyo suuqyadiisii. Yaa la hadalhayaa marka dowladaha arintan ku jira hadalhaynta dowladaha ugu horeeya? Faransiiska ugu horeeya, sidaanu hadda wararka ku hayo, Faransa ugu horeysa. Faransana waxaa dilaal u ah ninkii la yiraaho madaxweynaha Jabuuti, Ismaaciil Cumar Geelle. Ismaaciil Cumar Geelle Xasan buu ka gaday. Xasan iyo Ismaaciil Cumar Geelle waa saaxiib, waa dad Soomaaliyeed isfahmaya, asagaa loo soo diray. Ismaaciil maadaama uu nin Faransiis yahay, oo hadda aan isweydiinayna Ismaaciil yuu yahay, xagee ka soo jeeda, intimiisa muxuu yahay, kulli Soomaaliya yaxrif Ismaaciil waa la yaqaanaa. Waa la isku haystay Maraykanka iyo Ingiriiska iyo maaragtay Faransiiska iyo gaal oo dhan waa la isku haystay meeshaan, mandiqadan waa saansanayd, waana loog yahay. Aniga hadda waan xasuustaa buwaagti oo cilmiyan, yacni markii uraniumka dalkeena la sheegay waa ku soo warantahay. Ninkaas yaa dilaalka ah Faransiiskuna siiyey kuwa kaluna kala hormarayaa la yiri. Marka soo duuduubo, maxaa tiri Xasan wuxuu ku celcelinayaa Ceelbuur, Ceelbuur, Ceelbuur, Ceelbuur, ma macnaheeda khalaas intaat alqadiya. Ceelbuur waxa loogu celcelinayo arintaana taalo Soomaaliya dhigayso oo dhigta ku shubo, waa dhaxalkiini, waa dhulkiini adinka iskale, inay uranium ku jirtay inay ku jirina cid, haddaba qofkii taamar qaatay u raadinaya aniga ha soo raajo. xilliga dagaalkii suufiyada uu socday isla qadiyadan xogihii warbaahinta ay sii deysay waxaa ka mid ahaa in dowladda Iiraan ay ku jirtay qadiyadda oo ay doonaysay in uranium tacaalbuur ay suufiyada u adeegsato kadibna la soo saaro waati ay fashilantay. Marka su-aashu waxay tahay, reer ceelbuur hadda ma waxaa loo dilayaa khayraadka ay ku fadhiyaan? Naxam, maxaa loo dhammaanayaa? Waxaa jiri jiray dagaalkii maaragtay dagaalkii calaynta dagaalkii shaaha taariikhdu soo maray dagaalkii muxuu ahaa dheemanka dagaalku waa soo maray hadda dagaalkii uranium uu ka socdaa ceelbuur iyo galgaduud inuu ka socdaa laysa bibiciid dagaalkii uraniumta allahuma salli calaa maxamed dagaalkii uraniumta dagaalkan loogu magac dari doonaa taariikhdaana qori doonto waadna ogaan doontaan soomaaliye wayahay waan ku soo laabanayaa aqoonyahan ramadaan waad maqlaysaa ceelbuur inta aan uga gudubno marka la eego khasaarihii ka dhacay fagaaraha dagaalka ee caws weyne xasan sheekh wuu inkiray wixii meesha ka dhacay meydadka ciidamadiisii muuqaaladii sawiradii wixii lasoo bandhigay gaadiidkii laga qabsaday hubkii rasaastii gebi ahaanba wuxuu yidhi waxba kama jiraan seed u aragtaa waa ku qasbanyaa inuu inkiro wax yaroo aad fahmaysaan buu sheegaaba cunug yaroo dhasha adiga haddaba cawada qabow inta qabto dhaxanta ee qabatee joodari ku kaadiya hoosaa u canaanaysaa waryaha xaytaa marada kaa dhacday saaka waa ceybowdaa leeda maana ardaydii iyo dugsigii iyo ilmihii inta dhex geysid cunugan xaala joodarigu ku kaadiya maleed moogta oo in lagu oriyo waa waxaa ka cabsayso cunugaaga marka ilmihii uu soo dirsaday day waxqaba waayeen haddii uu ku oriyey fashilka ku dhacay waatu ka sii darana qabsaysa waa marka macalo waxa dhan waa isdaba cararayaan si marka ceebta loo qariya ee wixii dhanba bulsho weynta xamar jooga hadda qadadka internetka inay qaybo ka mid a xidhaayeen ujeeddo kale ma ahayn ilaa jabkan inuu qabsamayo inay uu qabsan doono inay ku jiifaan aad u malaysaa si ay u qariyaan macluumaadkaas in la geeyo laakiin hadda wax qarsamaayo maaha oo meel walba maanta intiiba inta ka sii darow sii fidaba mujada marka sababta keentay inuu qariyo waa saas gaalana jabkeeda waa qartaa reebaadiyaha dhahba habeenkii ninka reebaadiyaha ee soo jeedo guri iyo mahe jiiftee bannaankaas cadujooda oo iska dhigtaa salli habeenka aduu soo kaco xidiga fiirsho wuxuu arkaa shahaaba rasadan kuwii gaalada waa maxay tuhi shayaadiinta lagu ridaayay gantaalladii sawaariiqdii ilaahi subxaanahu watacaala markuu arkay waxay dhahaan ku dhacta gaalo jabto ku dhaca waxay kaloo dhahaan gaalo jabkeeda waa qarsataa waana sida saxdaaba inay qarsadaan jabkooda bal waxay ku hadlayaan hadda wax nin weyn marada ka dhacday inuu yidhaahdo ceelbuuraan ku sugannaho colwey cows weyna joognay midkii iclaamka ka warramayo doqonkaay muxuu ahaa albaadil ninkii la dhahay alcadaala dhihi maye oo baadilka ku hadlay wuxuu sheegaa maqlaysa meel walbaan joogna waa haystana oo meel uma bixin wax ka jirana male mar horeyna isku dhammaataba tanna insha allahu tacaala waa midday isu daba kacen waayo insha allahu lama sii arki doono idan alle wayahay qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan ku dhownahay aqoonyahan cabdalla waataad ku bilowday barnaamijka in cibar fara badan uu ku jiro dagaalkii caws weyne iyo haddase wax u socdaan san la soconno mar walba qabaa'il soomaaliyeed ayaa lagu awrkacsadaa dagaalo ayaa la geliyaa dhibaatooyin badan ayaa loo horseedaa xasan sheekh waad maqlaysay waayihii lasoo dhaafay meeshaanu galno kama baxayno ciddiina raacda wuxuu yidhi kaarka kama gubayno waan la joogaynaa haddana waxaad aragtay baa dhacay ilaa haddana waa la firxanayaa maxay dadku ka baran karayaan mar walba qandaraasyada noocan ah ee dowladda federaalku ay keento haddaan tan wax laga baran oonan cibro iyo caqli laga kororsanin oo ummaddu ayna middaan wax ka qaadanin anuu ma garanayo ummadda kulley si wax ku qaadan doonta iyo si wax ku fahmi doonta iyo garashada ay yeelan doonta iyo garaadkeeda kulley anugu nin baan hoo garan maayo laakiin waxaan kuu sheegayaa yacnii sadar muuqdo su-aal ka dhani soomaalidu tiraahda maxaan dhahaynaa waa meeqa sabti maanta waa jamco imisaa u dhaxaysa waa waxaa toddobaadka gudihiisa imisaa laga tegay imisaa la dardaray ceelbuur oo kale meeqa baraa la joogay yani xaqiiqatan waxaa moogtahay taariikh tudkar waxbaa lisma dadku ma adiri maxay garanayaan iyo sida wax loogu sheegay iyo wuxuu yidhi dadka maaragtay haddii wax laidiin sheegi jirina waa idiin sheegay maadaa baqiya ceebra meeshaas waa ku dhantahay factabiru ya ulabsaar anugu warka ma badinayo waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed ee meydiyaha iyo idaacadaha iyo dadka la socotaahay adduunyada yani waxa la sheegayo iyo waxa waaqaca yaallo iyo sida ay wax yihiin ha kala shaandheeyaano caqligoodan ha ku noqdaano caqligu moogtahay wuxuu u baahan yahay العقل هو العقل اللي واي اللي موت هو حرا واي قفك وعلي وضبره ولا برق يقدين يسويدين يسؤال يجواب حسن يعني محاله ما قاعد حقيقة هو مجنون أم ساحي إنه ولا الماء سوى نفيه يعني كيف بالسويدية ده ما ذا تينه عقلنا ولا ذي هنا إنك واحد تقارن يعني درات عويري وواحد لو قصلوا حقيقة بدك ماشي لو جسوا دوجي يوح ماشي لو قال أي كلام ماضي وأي كان تصورين يعني أي عقلي هذا وأي منطق وأي يعني قرش وأي لكن بلقي يابا إن حقينتي سأي ورخل دنسيين لا لا لا لا لا ما معقول ما معقول يا أخي ما معقول إنك حقيقة سيد واحد لي يودتك ما قرن كرانيك كلي مركزاس وكلاين نقط ما حوغ انت سي واحد اذا عدي ضدك هذلي يا شعبك هذلي يوعم موقال الدين يوحد ايق لفتودي او موقدو يعني قرح جوقت لبي 10 كي دارارتي ظهر نمو ان سعبده سارو وانا راه قرح ما جوقتو وي اد بد ما سنتهي اقويهن رمضان برنامج كواتي ان كبلوني ان وربحنتي عبد الله الصومالي فرحتك هذا كسوده شبيل لها دخه arintan marka si cilmiyan ah aad uga hadasho dawladda federaalku waxay leedahay ciidamadu way gadoodeen duurka ay la qabsan waayeen waxyaabo fara badan oo xamar ay uga barteen ayaa ay la yihiin arimahaas ayaa la sheegaya maxaa u sabab ah farxadka farxadka sababta ugu weyn way xidhiim mana ilaahi yahuji qofka mar hadduu hoog dhabana waxa waaye waa meesha ugu liidato ilaahi baan ku dhaartay qisooyinka aan ka hayo wax hadda aan wareys ku soo koobi karo ma mid u dambeysay aan kaaga soo qabanaa shalay afar luudaysaa waxay timid masaajid cali guduud geedka shilanka ay hoos fadhiisa markaas dadka ku soo shamuumeen mid ka mid a wabaa uyinka sii war maxaa kugu dhacaa liir markaasuu yiri walaalkay aan waxaan uga soo tago yiri meel meeshaana saddex beriyaan soo xambaarayo yidhi dhaawac uu ahay qorogiisii booshkii korkaan ka saaray markaan tabar dhigay waxaan u qabta waayey aan yiray boobo maan kaaga tagay suur walaalkeeyo baabaa iiga tagee soo dhahay wixii haddaan soo xasuusta uyinay u soo wareegayso yiri calool xumo mayna waa meesha jab ugu dambeeyey walaalkaa kugu hooyo ku aabba ah inaad meel cidla uga soo tagtee naftaada aad ka jeclaysato waa meesha ugu dambeysa liidnaan soo ma jeedeed hadda xala waxaa la sheegaya kuwa xaladan aadii baal kuwii ka cararay markuu shaydaankii baracamtay la dhahay uu yimid uu yidhi laba sano laba bilood waa narsiino weeye yidhi meesha ka baxay waddadii dheer uu qabtay guulleena waddada bacaadka aragtay oo tiyaamyada ay mareen guulleena markay tageen cali guduud u leexdeen markaasaa xalay hadday galeen maqaayadii badar sheega saacan badar ma yaalaaliin arbiye madow xataa keena aan cabno waa niman naftu ku daba yartahaba qaarkood ilaahan ku dhaartay kuwii ninkiiba xoogaa waa ninkaa waa dhiifoon yahay layidhi wuxuu kala baxay $400 waa beerlaab cusayba kii kalena waa tuuray kuna dadka qaarna waxay ii sheegeen macawiis iyo shaati inay qoryo ku badasheen marka allaweyne siduu u jabiyey hadda wax la cabiri karo ama laga sheekay karo ma wadooyinkay kor hayeen ayagoo yaaban oo cagaha ka murxay ee maarata dhaawacyada barta uga tageen waa howl ilaahay subxaanahu watacala uu wata warka muhiimaddiisa waa bilowgayga waxaan sheegay فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهين كيد الكافرين مجد آياتك الوكا إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح كالبح يقل قدود ولا كالما سوما فقد جاءكم الفتح كالبح مره رويمد بدر يك إلا وحده وصعدا وإن تنتهوا هدار ستوبت كهنتان وهو خير لكم تاسا إذين وناك خير بضان وإن تعودوا هدى جبكا جبتين إسكداي عوسويني هداد إنت إسسوا أبابوشا نعود اللوين إيا مؤمنين تي ملايك تي وديار ولن تغنية ولو كثرت إنت هاتهين هدى إسكداب كداد كسيب بضتان أوك وكلا يواندا يوا إسكداف ودمكلا أتكا كهنتان إلهي سبحانه وتعالى وكلا ولن تغني عنكم فئاتكم شيئا ولو كثرت سبب وان الله مع المؤمنين واليقان مركي غالدي حمر لغا سو بخي كبر كسنكي قال وير الشباب شباب ميل كو شيغي ددك دحين وير ا داي انتي جوغان ذس واي ماشي لو تل ماما يغونا ان دلهين سو غلين حتى هادلكي كبيركي اسقاتك ماله وير الشباب شباب او هوسا لو دغه هادلك ذس واي ادي ليرا ودا كلو قردجيح ودمر مر هي هي ذس واي انت ولي نو نو نو expulsion can be expected. قرحة على فيل كراديس وينت. مينو قال جبهة وجدة قال كده بيهاي آور دهاي ما أنت وأتمس على لبحي أتمس على لبحي أمي سومال شعوت وأفريكا ميشن يونيون تو سوماليا by the approval of the United Nations سوما أتمس وترانزيشنال تي هو رجوك تي هاد مدان واقو ملجار لكن ميشن أرجاس تفسير كيسة هذا سومالي وديبها أبارتو إني نمانك دعاء ديهين ميشنري كصعدان ميشنري وافدينت دينت كريستان واسليبين ان جيت كو كمبانين نينكي هاد اللغه يقان وبا يقان كان اقون اريغاس ميشن هافيري ميشنري واسم كيس ماركو فيريو اسا اركي دونا شوشا ايرغدو قبطو وحي كشقيان وافافينت دينت كريست ماركو وا دعاد نينكا مؤمن كان وا داعي او وحو غدبنا الهي رسول كيس نينكا قال كان مدي سو غدبنا الهي وحو ربا دد مدي سو كشقي لكن ددك مغع فيعان لو بخشيل يرو عيده مدن نبدين هل انت امي صوم وحاش وح كم جرا سبحان الله سبب لبد قولو فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون سؤال الهي النبي محمد صحابدي سو دخدغه واي جوابتنا اسلا الله جوابي يا لبد قولو حق يا بادل وا مؤمن يا قاله يا حق الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم هذا ظلم نبي فسره أي بشرك ونن كان قضب القرآن اسكدرن أي الله يري بسيري لكن قضب كجاء فتحق الرعب الرعيرك بلايين تشيغو آيات أفرتني شناد سورة المائدة وكتبنا وديلتوغ أي بشرك إلهي وديد أولئك لهم الأمن وهم مهتدون هنون يأمن كواسو اللبس يا كتابك يصنّد فصدي رئيسه بس كتلقاته كواس أمن له أما كوان هذا قال عد يجان كذاتك جو مسلمين تلا ورئيس بل إسكت داي سبراتك يوحكو تصاين انتكو جياني كلين فيري حردي ما كيانا دان سنبوس كشيدة أنا إسكالي جو داري قاس كيقو وضربه الماء كايدا لو قد يقحتها وصوقاتين بل إسكت داي نيكي استرقال كاكبهيسي وانني منكو نوعي هاي بوابة ديرتو عادية ومدي على بتودي لن أي حرد لقالين بل فيري مركات على إذا ماذا من التركة أتاقى شرفت يعردقى نبضي لها ولكن الله وين محويري لا تفسدوا في الأرض وركي نهاي واكنا قالوا إنما نحن مصلحون النقاح ونجيينو لكن وعداتو على بتي مسلمين تي كدعينا الوارك حردودي ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون مركا في أوه وفويس أوف أمريكا نينكا قنطراس كديارة دوودي قرش كبعيها أذيق هذا الكوكو تاغيرا يقنطالنا كوكو نفا يعقل قاتلو شيء وادخونتا واتهاي مركا نوا قناندكي أقويهن عبدالله وحان صلا فقرني ويراركي وينا عوس وينا كدعي khasaarihi si maxaa laga baran karaya oo cibr ah oo ku jira maxaa dawladda federaalka madaxdeedu gaar ahaan xasan sheekh uu ugu celcelinaya ceelbuur maxay kala gaartay magaalooyinka kala ceelbuur sababta firxadka hadda soconaya iyo arimo kale ayaan soo lafa gurnay gabagabadii marka ififaalaha ku muuqanaya dagaal baa socda xaaladu maraxil bay maraysaa waa maxay hadda ififaalaha ku muuqda ififaala fiican baa ii muuqda biqtisaar shadiid yacni xaqiiqatan caalamka oo dhan markaan dib u daraasayno oo maaragtay min sharqihii waqarbihii yacni qaaraadkiisa toddobada ayo waxoo dhan daraasayno waxaa ii muuqda ififaalo fiican ififaalahaasi wuxuu leeyahay waa dhammaaday dowrkiinii dowrkan islaamka lahaa muddu soo waday wax badan baa maaragtay uu lahaa gacanta sare oo maaragtay duula iska lahaa caalam islaami taariikhda waa la yaqaanaa waa la qariyaa taariikhda laakiin ma qarsoomayso dad baa ilaahay subxaanahu wa tacaala u saaraya hadda dowrkii gaalo waa dhammaaday ayaan lagu lugu in film dhammaaday tiir ha u goosanina ayaan leeyahay ummadda iyo mujtamaca waa yaqaanaan dadka lahjada aan ku hadlayo dad badan oo reer magaalka way fahmayaan film dhammaaday oo waqtigii sii gaaray haddaan tigir u goosanaa cusub iyo biliyetigan hadda goosanaa ma nasin waay wax jira maaha caalamku waa tegey caalamku waxaa waaye wuxuu yeeshay itijaah waa yacni meel buu isu rogay ilaahay subxaanahu wa tacaala baana maamulka iska le isagaana wada waana la iskartay hadda waa la isfahmay ya waa la isfahmay oo waxa weeye maaragtay waa noo wada tiri sheeke la yiraha jiri jirteen wax badan idaacadda ka sheegay ninka xasuusto waa noo wada tiri gaal hadda la isgaray laba wiil baa lagdantaa la yiri darirtay labada wiil mid la mid mid walaalkii baa la fadhiyey meeshoo geelinay bay ahayn wad garanaysaan marka wuxuu yiri hebelow wiilkaas waa lagdi doontaa markaad lagadana afkaad ciid kaga guri doontaa walaalkiibu yiri soomaa ka kala madhaga walaaya markaas wuxuu yiri waa noo wada tiri walaalkiibaa la lagda kii weynaa walaalkii afkaan ciid looga gura aqsada marka waxaa la yiraa waa noo wada tiri gardaradana iyo maaragtay gardala-aantuna ma sinno xaq iyo baadilna ma sinno waxa la isku hayo waxa cajiib ugu soo dhacay waa dadii ogolaatay aan ku dari lahaa culummadii ka hadlaysay dagaalkan yacni dadkaas culummada ah oo hadlayay hadalkooda haddaad fiirsood miisaanto ama aad dhimisaahay wax nuxura iyo wax qiimaa iyo wax qaaya ma leh ilaahina subxaanahu watacaala meelo badan buu ku miaaliyay culummaha lowday reer banu israiil baa horeysay kamathali ximaar yaxmil asfaara waa fi suurati aljumc ku yiri aayaddii kale maaragtay suurat alcaraafna maxay ahayd muxuu leeyay rabbi subxaanahu watacaala kamathali lkalb in taxmil alayhi alhas aw tatruku yalhas dalika mathlu lqowmi aladiina kadabuu bi faqsus ilqasasa la culumo ma ahaydin culumaa usuu caqligeena u noqda war waa taqaanaane u noqda war hebel iyo hebel waxba idin geli mayso waa idin aqaanaa yacni waxa aad simaysaan xataa kufaartii nasaarada ahayd iyo murtadiintii yaad waxaad leedihin waxaad ku jirtaan jihaad xagee aayaadka ilaahay subxaanahu watacaala oo la sanqa duubayo oo ayaa la jooga dacay iyo dood loo sameynayo iyo kabo oo halkaa qansax iyo qori iyo cadaad lagu jiidayo culummadu ilahay uga baqdo culmana ma ahane jazaakallahu khayr. Waa tahay Ramadaan xaggaaga iyo gabagabadii waa maxay ifiifaalaha? Waa mid isku dhammaatay. Waxaa muuqdo nasriga oo dowladda Islaamiga raayaadkii laga taagi joono waxaan dhan isdaba kici doonaa buu haddana waa xilligii ay ciidamada kala qaadahayna joogaan marka kadib waxa waaye waa ilaahay subxaanahu watacaala siduu u furay aan muuqato dowladda Islaamiga inay cordays ummaddiina aaday u maanta magaalada Muqdisho dadweynuhu waxay aad iyo aad ugu hambalyayaan u mahadnaqayna u duceyhayaan waa mu'miniinta gaar ahaan amiirka ilaahay xifdiye Shacali waxay aad u dhaleecayhayna dulleyhayaana waa ridada gaar ahaan xasan murtad mujeeda marka waa ummaduna sideedaba waa il dadku ishooday wax ku qaataan itusoo itaabsi waxa la yiraha dad jecel aad ka jira moogt nin walba waa arka dadkuna libinta saray jecel yihiin dadku marka waa xaqiiqsadeen in ilaahay kitaabkiisa aan jiiq la sii karin in la qaato lagu dhaqmana ayga sharaf u tahada ayaga dhexdooda xamar waxaan maqlaya kuwa murtadiinta gaar ahaan kuwii oo maxayto lagu soo tababaray meelahaas kuwii cabtooydo ayagana ay dhahayn haye intaa u socotiin meelahaasaa nala wadaa u geehe baabuurta wuu kaa u wadiine mujeeda marka ayagii dhexdoodii waa kaasa laakiin markaad kor ka fiirso hadda gawaarida ay ka carareen qaarkood shidaala lagu shubay baabuurka xataa ayaga xataa isuma kalsoona oo waxay isleeyihin ninkaa nin goorsahay waay waa niman xoog iyo diriq lagu keena mugta amuu baabuurka inta ku boodan ay la cararan shidaal oo waddada uga go'i karo qiyaastiiaa lagu shubay laakiin markaad dayaysa waxaa isleedahay nin waxaan amay midaysan yihiin maya taxsabuhum jamiican wa quluubuhum shataa sabab dalika biannahum qowm laa yafqahuun waa qoolaan caqli lahayn oo faham iyo garashaba lahayn waa marka marka dowladda Islaamiga inay curaday aa muuqato wallaahi ilaahay ka shakimayno kitaabka iyo sunnadana inay kor noqahayaan waa caddahay sababtoo allah yidhi aniga rabbiyaa dhigay intee oo yeelay maxay wajacala kalimata aladiina kafaruu asuflaa hoosaan dhiga dhulka wa kalimatu llaahi kitaabka iyo sunnada way isfasirayaan kala ma haran iyo alculiyaa. Waa tahay guud ahaan dhegaystayaal, intaa ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka diyaaradda Jimcaha oo maanta aanu ku falanqaynay weerarkii cusweyne iyo raadadkii ka dhashay. Waxaa mahadiya ka gaadho aanu leenahay oo nagala qayb galay aqoon-yahanada Cabdullaahi Axmed Cabdulle iyo Ramadaan. Sidoo kale waxaa igala qayb qaatay Cabdullaahi Yaasiin Jaamac oo ka tirsan warbaahinta Islaamiga ah ee Al-Furqaan. Tan iyo kulanti dambe, wassalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuhu. تلبسون حلة البايسين زمجيري يا رجل.